pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest kontakt z grotołazem zasypanym w jaskini Racławickiej w Małopolsce. Ratownicy próbują teraz dotrzeć do mężczyzny. Już nie tylko umowa o minerałach, chodzi też o ustępstwa terytorialne i wybory. Amerykańska telewizja mówi o żądaniach strony amerykańskiej wobec Ukrainy. Kandydaci na prezydenta w polskich wyborach mówili dzisiaj o samorządach, wysokości nakładów na służbę zdrowia czy reparacjach wojennych. Ratownicy nawiązali kontakt z grotołazem uwięzionym w częściowo zawalonej jaskini w Racławicach w powiecie krakowskim. W tej chwili próbują do niego dotrzeć, ale jak podkreślają, akcja może długo potrwać. Mężczyzna jest uwięziony 50 metrów od wejścia do jaskini, powiedział nam ratownik grupy jurajskiej GOPR Maciej Ignatowicz. Mamy z nim kontakt, jest w stanie bardzo dobrym, stabilnym, natomiast z uwagi na zawalisko nie może o własnych siłach wyjść z jaskini. Próbujemy to zawalisko pokonać. Zawalisko ma kilka metrów. Do jaskini wchodziły 4 osoby, jedna wyszła z niej o własnych siłach i powiadomiła służby, a 2 pozostały w środku, aby asekurować uwięzionego grotołaza. Teraz wyszły już na zewnątrz. Na miejscu są strażacy oraz specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, łącznie około 100 osób. Ustępstwa terytorialne oraz, tu cytat, jakiś ruch w kierunku wyborów lub ustąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mają być warunkami stawianymi przez Biały Dom, aby możliwe było wznowienie pomocy dla Ukrainy. Nie wystarczy podpisać umowy o ukraińskich zasobach, informuje o tym telewizja NBC News. Zgodnie z ukraińskim prawem i konstytucją do przeprowadzenia wyborów może dojść dopiero 6 miesięcy po zniesieniu stanu wojennego. Jak powiedzieli NBC, amerykańscy urzędnicy, mimo przerwy w dostarczaniu amerykańskiej pomocy, USA wciąż przekazują Ukrainie informacje, które pomagają jej bronić się przed rosyjskimi atakami. Silne samorządy, wysokość nakładów na służbę zdrowia czy reparacje wojenne to tematy poruszane przez kandydatów na prezydenta w niedzielę. Aktywność kampanijną śledziła Aneta Pawłowska-Krać. Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej w Katowicach, opowiadał się za wzmocnieniem samorządów. Przywracanie tych wszystkich uprawnień, które kiedyś w samorządzie były, a rząd próbował pisowski to centralizować, jest dzisiaj niesłychanie istotne. Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zapowiadał w Wieluniu, że w przypadku zwycięstwa w wyborach wróci do tematu reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. To nie jest tylko kwestia sprawiedliwości między dwoma narodami. To jest kwestia naszej przyszłości. Kandydat partii Razem, Adrian Zandberg, mówił w Stargardzie o konieczności zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. 8% PKB trafiało na publiczną ochronę zdrowia. Natomiast kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun w Starogardzie Gdańskim mówił, że w jego Radzie Bezpieczeństwa Narodowego będą zasiadać również obrońcy życia, bo jak zaznaczył, jest ono tak samo ważne jak czołgi, samoloty i drony. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A przypomnijmy, wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone 18 maja. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci w 82. rocznicę likwidacji getta. Za murami Niemcy zamordowali 2000 Żydów. Marsz upamiętniający ofiary wyruszył w południe z Placu Bohaterów Getta w stronę dawnego obozu KL Płaszów. Wcześniej na placu odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono kwiaty i zapalono znicze. Dla nas ważna jest pamięć. Historia się powtarza i lubi się powtarzać. Powtarza się dlatego, że ludzie zapominają. To jest moja powinność jako mieszkańca Krakowa, jako mieszkańca Polski, jako osoba, dla której to, co wydarzyło się 82 lata temu do wojny w Ukrainie, było abstrakcją. Żeby naszym braciom Żydom powiedzieć, że jesteśmy z nimi, jesteśmy braćmi. Filip Musiał, oddział IPN w Krakowie. Jest to symbol pamięci o Krakowie, którego już nie ma, o Krakowie przedwojennym. Symbol pamięci o Polakach pochodzenia żydowskiego, o zasymilowanych Żydach, którzy w Krakowie mieszkali przed wojną i którzy zostali w znaczącej większości przez niemieckiego okupanta wymordowani. Z około 70 tysięcy Żydów mieszkających w Krakowie przed wojną ocalało około 1000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

9 marca 1987 roku świat poznał piątą płytę długogrającą zespołu U2, The Joshua Tree. Najlepszą w karierze, no z pewnością jedną z najważniejszych w dorobku irlandzkiego zespołu. Będzie z nami tej nocy. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę przed północą w radiowej Trójce zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Obok płyt nieco starszych, jak zwykle, mam dla Państwa nowe wydawnictwa fonograficzne, a wśród nich kolejny album studyjny Jethro Tull. From the strings I twirl and face the music and the prompter and the wings. I am both willing puppet, puppet master also, with lofty expectations set to pull me to and fro. Curious Ruminant, ciekawski przeżuwacz, to taki dziwny nieco tytuł tej płyty, ale okładka sporo nam wyjaśnia. Curious Ruminant to 24. album w przebogatej przecież dyskografii zespołu Jethro Tull. Zawiera 9 premierowych nagrań, w tym jeden prawie 17-minutowy długas i tego posłuchamy, jak sądzę, po północy. Razem z liderem Ianem Andersonem nagrywało sześciu muzyków z różnym stażem w zespole. Nową postacią w składzie Jethro Tull jest gitarzysta Jack Clark. Sweeping down from above. Am I the drone circling high, whirring tuneless, eye-eyed in the sky? Angry gods of retribution, driving hate without solution. City, home to all who came and ever will. Long lost triumphs, invaders of old, staking their claim to spiritual gold. Layers of antiquity buried below, each with a sad tale to better not know. Time for meditation. Pause for thought or hesitation. Set in stone firm pledges to fulfill. Angry cult of retribution, driving hate without solution. City, home to all who came and ever will. Rocks upon rocks, ashes on ashes, bagels and blocks, Warwick the weather, divisible loaves, two fish from the Galilee, as friends sit and dine. Take water and wine. The vulture swooping down from above. by the drone, circling high, were brain tumors pie-eyed in the sky. There is no time for meditation. Pause for thought or hesitation. Set in the stone for pledges to fulfill. Angry gods of retribution, driving hate without solution. City home to all who came and never will. But I never will. I'm not over Jerusalem. Jerusalem. Jak Państwo słyszą, nic się specjalnie nie zmieniło, no ale Jethro Tull wypracowało sobie to fantastyczne współbrzmienie fletu, gitary, organów albo innego instrumentu z klawiszami, no i to brzmienie po prostu kontynuuje w kolejnym doskonałym wydaniu. Po wydaniu tej dobrej studyjnej płyty Jethro Tull wyrusza w trasę, która nosi tytuł The Seven Decades Tour, 7 dekad na scenie, no tak jest. W Polsce grupa wystąpi dwukrotnie, 5 grudnia w Krakowie i 7 grudnia w Lublinie. Wśród płyt, których jeszcze nie ma, moją uwagę zwróciła zapowiedź nowego albumu Vana Morrisona. Coming down, down, down, down. To się zapowiada na kolejny zbiór nostalgicznych piosenek mistrza Vana Morrisona. Album Remembering Now będzie miał premierę 13 czerwca. Już w tym miesiącu natomiast północnoirlandzki wokalista zaczyna trasę koncertową. Na przełomie czerwca i lipca zapowiadane są także wspólne koncerty Vana Morrisona z Neilem Youngiem. Program trzeci, Dym na wodzie. Po wydaniu kolejnej płyty w połowie ubiegłego roku zespołu Deep Purple pozostaje na razie w stanie spoczynku, co pozwoli gitarzyście tej grupy opublikować własne nagrania. Talking softly, I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy some words say. Where is the lie that I recognize? But I won't cry for yesterday. If there's an ordinary world, somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. It's left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy some words say. Where is my friend when I need you most? But I won't. Suffering and greed. I fear today, forgot tomorrow. Here besides the news of holy war and holy need, ours is just a little sorrow talk. And I don't cry for yesterday. No. Poznali Państwo znajomy utwór? Tak, pochodzi z repertuaru grupy Duran Duran z 1992 roku. Wykonawcą tej coverowej wersji jest Simon McBride, 45-letni już gitarzysta rockowy z północnej Irlandii, od 3 lat zatrudniony w zespole Deep Purple. W najbliższy piątek McBride wyda własne nagrania pod taką oczywistą nazwą Recordings 2020-2025, czyli nagrania zebrane z minionych 5-6 lat. Wśród 15 utworów będą na tej płycie własne kompozycje Simona McBride'a i covery. Like I'm home again. Never I'm alone with you. You make me feel like I'm whole again. I'm young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm fine again. However far I will always love you. However long I stay, I will always. A to Państwo z pewnością poznali, bo to love song grupy The Cure, no w takiej ciekawej, dość spowolnionej wersji. Do tej płyty z pewnością powrócimy, gdy tylko się ukaże, czyli za tydzień po oficjalnej już premierze. Pod koniec marca Simon McBride zapowiada serię własnych koncertów w Wielkiej Brytanii i w Europie, no a grupa Deep Purple na razie odpoczywa, nie ujawniła jeszcze w tym roku żadnych planów koncertowych. To skoro jesteśmy przy coverach, płytę wypełnioną w całości takimi nagraniami wydała brytyjska wokalistka Tia Gilmore. Tia Gilmore to piosenkarka śpiewająca generalnie własne piosenki. Pierwszy album nagrała, będąc jeszcze nastolatką, w 1998 roku. Teraz ma tych płyt na koncie ponad 20. Od czasu do czasu Tia Gilmore sięga także po kompozycje innych artystów. Płyta These Quiet Friends to 11 coverowych nagrań w prostej formie, głos i skromny, zwykle gitarowy akompaniament. Rozrzut wyboru tytułów jest tutaj znaczny, od tytułowej piosenki z filmu Kabaret i utworu z repertuaru Billie Holiday po rockowe hity Guns N' Roses i Bruce'a Springsteena. Oczywiście wokalistka deklaruje, że te wszystkie pieśni są dla niej ważne osobiście, no i stąd taki, a nie inny wybór. Thank you. Tia Gilmore z płyty Disquiet Friends. Odkładamy niedaleko, być może po północy posłuchamy więcej. Jeszcze raz sięgam do nowej płyty zespołu Bukowicz. Zbliżamy się tylko do siebie. To słowno-muzyczna dokumentacja przemyśleń lidera grupy Kuby Buczka z lat 2021-2024, a więc z czasów pandemii. Płyta powstawała dość długo, no ale najwyraźniej ten czas był potrzebny. Zobaczysz nasze kształty. Grupa Bukowicz w składzie Jakub Buczak wokale i gitary, Aneta Maciaszczyk wokale i syntezatory, Maciej Śmigrodzki basy i syntezatory. Kolejna płyta powstawała z kolei, myślę, dość szybko, rok po debiutanckim albumie. W przyszłym tygodniu ukazuje się drugi album instrumentalnego duetu Ruć and Wolski, Enchanted Lighthouse. Mam dla Państwa takie przedpremierowe podsłuchanie nagrania tytułowego. Wolski, czyli połączenie brzmień elektronicznych z gitarowymi. Drugi album tego duetu będzie z nami za tydzień. A natomiast po północy między innymi Jimmy Page and the Black Crowes, Jethro Tull, Motorpsycho oraz U2. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym.